Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast, Gamescom 2017-es szuper speciális kiadásának legutolsó, legutolsó epizódja. Nem akarok hazamenni. Könycsepp! Vége van a bulinak, kedves Klára, fogadd el. Engem mindig úgy kell kirángatni onnan a végén. Most is. Jövőre itt hagyjuk. Most mi voltunk tovább? De most nagyon bedesszek voltunk, mert este hét körül jöttünk ki. Ilyen még sosem volt, ha jól tudom. Gyakorlatilag úgy jöttünk ki, hogy ahol az utolsó előadásokon, vagy hands-on demókon voltunk, ott utánunk már bontották szét a standot, tehát például Danit és engem is már úgy tettek ki, hát meg a többi hasonszőrűt az Evil Within-nek. Stingerrel az utolsóra alig jutottunk el, mert ott már valaki valamilyen nagy dobozokat húzogattak elég, olyan igen. Volt, mint egy ilyen kalandjáték, hogy kerülgetni kell, igen. Megtalálni igen. Az utat, ami még nincs elzárva a kérdéses stand felé. Mindeközben a lenti showfloor területen szinte csak úgy hömpölygött a tömeg, bár ők is inkább kifelé mentek. Őket csak terelték így kifelé. Reggel beszélgettem ott a... Mindegy, ez is egy ilyen külön történet. Dolgok, amiket nem gondoltam, hogy ma csinálni fogok jelleggel a Mittel Erde... Schattendeskriges. Na mindegy, tudjátok a Warnernek a... Shadow War. Nem igen. Shadow War. Shadow of War. Azt mi mondom. Mit mondtunk? Azt mondtuk. Úgy hangzott, mint a Shadow War. Nem, csak kicsit összeakadt már a nyelvünk, tehát a Shadow War-nak a standjához oda mentem, még mielőtt bevezetett a Jürgen Habitás. Nem kéne italozni podcast rögzítése közben. Nem italozunk, ez ilyen gyümölcs. Cidert iszogatunk. Na, pizza mellé meg csak egy sört ivott mindenki. Szóval oda mentem. Ja, nem, pontosabban, hát csak így fotózgattam, összevesztünk az előbb rajta, hogy sárkányt vagy Wyvern-t, inkább technikai értelembe véve Wyvern. Nazgult a standjukon, és oda jött az egyik lány, és megkérdezte, hogy miért nem ürök föl rá, úgyhogy föl is pattantam rá, gondoltam. Hát ha ilyen kérdést tesznek fel az embernek, akkor... Hogy fölülsz rá, akkor fölülsz rá. Én fölültem rá, mindegy. És akkor utána megkérdeztem őket, hogy amúgy ezt így hogy lehet kibírni, meg feldolgozni lelkileg, és ezt hány órán át kell nekik csinálniuk, hogy emberek... Felültetnek másokat ők is a Nazgul-nak. Meglovagoltatják a Nazgult másokkal, ők pedig nézik. Igen, néha még fotóznak is. Fotózzák, kamerázzák, csak akkor nem látszik. Igen. Na mindegy, és akkor mondták, hogy nekik este 8-ig ott kell lenni, tehát ott a show floor elvileg este 8-ig nyitva van. Szegény a ők. Látogatók számára. Úgyhogy végül is csak egy órával zárás előtt jöttünk el, és még kurva sokan voltak. Jó, hát a tudni kell, hogy ez a nap az ilyen újságíró, meg trade visitor, ahogy ők igen. Mondják, tehát akik bizniszelni jönnek, kiállító vagy üzleti célból érkező ember, vagy akár fejlesztő ugye a DEFCON-on, számára ez az utolsó nap. Itt vége van, itt már gyakran találkozol olyan előadóval, akinek a bőröngye húzza a sarokban, maga, vagy húzza maga után a bőröngyét. Ma, és erre térjünk is át, először a bemutatkozásra, most innen indítunk a másik oldalról. Igen, tegnap megbeszéltük. Sziasztok, Cseh Krisztián Gábor Stinger, Somosi László Liquid, Simon Klára Siklara, Váradi Dániel Nes. Tehát át is kötjük a mai programra, mert engem ma az első prezentációna, amit láttam, az East Combat 7-nek a, hát nem demója, de most majd mondom, tehát az East Combat 7 prezentáción már a vadászpilótából lett technikai tanácsadó veterán. Azzal indította, hogy na, ez így az utolsó nap. Ugye mennyire örülünk mindannyian, és bólogatunk, hogy hát, legyen, örüljünk együtt. Itt egy nagyon specifikus területre, az időjárásra koncentráló prezentáció volt, ahol hát egyébként kétségtelen fejlett időjárási modelljét is ugye volt vadászpilóta által elővezetett taktikai tanácsokat arra, hogy mikor kell berepülni a felhőbe, milyen veszélyei vannak annak, ha például egy olyan hűvös környezetbe kerülsz, amikor az esőcseppek ráfagynak a szárnyaidra, azt mondta, hogy egy idő után egy nagy jégtömbé változtatja a gépet, ami teljesen tönkreteszi a repülési, tehát magát a szárnyakat olyan szinten átalakítja, hogy a gép kvázi egy kőként kezd el viselkedni, és akkor hogyan repül a nehéz kő, hogyan repülünk ködbe. Kicsit egyrészt érdekes volt egy volt vadászpilótának a meglátásait hallgatni, más az emberben azért fölmerül, hogy hát barátom, ez mégiscsak az Ace Combat, tehát mész, osz, lősz, de ő komolyan gondolta. Nem mész, repülsz. Repülsz, osz, lősz. Hát az is olyan egy lősz, mert olyan is volt. Ez egy érdekes dolog volt, és maga a játék egy ilyen nagyon viharos, ami azt mondta, hogy hát ha valós életben lenne, az rémálom lenne az a misszió, ami ilyen viharos körülmények között zajlik, már csak a turbulencia szempontjából is, de mindegy. Végignéztünk egy teljes küldetést így ilyen nagyon nehéz időjárási körülmények között, és elmondta, hogy dinamikus időjárás van, Unzoweiter, erről fogunk írni. Ami érdekesebb, hogy utána Stingerrel, aki majd mondani fogja, hogy a Nanopunci 2 nevezetű játékot Nuni néztem. Puni 2. Nuni Puni 2. Pontosan használ nekem Nanopunci, nekem mindegy. Szerintem Nanopuncinak többé. Egyébként a Nuni Punit azt Mackó találta ki még az első részben. Tehát aki ezt a szerepjátékot nézte ott meg tőlem két ajtóra. A Namco Bandai-nál volt Namco a Bandai, igen. Mondjuk ilyen rendes címét is. Jó, Ninokuni 2. Nini. Azt akarod, Nini no Puni, de lovagok, akik azt mondják, Nini. Meg, hogy no Puni. Na mindegy. Ja. Mindegy, amikor én Stinget már kint találtam, ahol nagy élvezettel játszott a játék kiállított preview verziójával. Láttátok volna a fejem. Na mindegy, akkor azt mondtam, hogy hagyj ezt a hülyeséget, és akkor menjünk el észkombatozni PlayStation VR-on. És milyen jól tettem, hogy elmentem? És mert kurva jó volt a VR verzió, még akkor is, ha azért láthatóan, hogy grafika visszafogott, meg pixeles is volt itt-ott. Egymás mellett álltunk ott, ez gyakorlatilag úgy volt, hogy a Namco Bandai-nak a standja az olyan volt, hogy voltak ilyen kis pici belső szobák, ahova minden egyes szobában más játékot promoztak, és volt egy ilyen közbülső rész. Kim az összes játék? Dühöngő, ahol kim volt a Dragon Ball, a Ninonikuni, a Ninonikuni, az Ace Combat, meg az összes játékuk, ami itt ott kipróbáltuk. Sorban álltak a gépek egymás mellett. És ugye én ott csatlakoztam ugye be az Ace Combat 7-nél Liquidhez, illetve ő rángatott el, hogy gyere, próbáld ki ezt, mert ez tényleg jó. És akkor fölkaptuk a két PlayStation VR-s isakot, és hát akkor nekiálltunk, és azt mondtam, hogy azt a büdös kutya mindenit. Nagyon-nagyon jó volt, tényleg pixeles volt, meg minden. De ezzel együtt is annyira más így VR-ba. Élmény. Ugye egy ilyen dogfight-os, tehát így ugye az volt a jó benne, gépet le kellett. Az volt a jó benne, hogy a kontroller ugye irányítod az űrhajót, mit tudom. Űrhajót. F-14-es vadászgépet. Mindegy. Ja. Rajtam van a Tempestes pólom, úgyhogy ez behatással van rá. Mindegy, a lényeg, hogy igen, a vadászgépet, és a free look, illetve a célzás, ugye amerre forogsz, kilátsz a pilóta fülkéből minden felé, sőt lefelé is, tehát tényleg nagyon-nagyon jó. Nem, ez barom jó volt, az, hogy látod, hogy merre megy, és utána tudsz fordulni. Tehát nem csak az van, mint a régi játékokban, tudod, hogy mész, és akkor fordítod az űrhajót, és csak azt látod, amit ott látsz veled szembe, hanem fordítod az űrhajót, és közben nézel. Na megint űrhajó. Űrhajó, mindegy, akár űrhajó. A biciklit forgatod Stingy, a biciklit. Az űrbiciklit. Annyira boldog vagy, annyira, hogy fellegelsz a fellegekben, most majdnem azt mondtam, hogy fellegelsz a szárnyakban. Uh-huh. Na, ilyen állapotban vagyunk. Kb. Ilyen eufórikus hangulatban van mindenki. Tehát annyira eufóriában vagy, hogy te már ilyen földkörüli pályára álltál. Lényeg, hogy nagyon jó az tényleg, hogy irányítod magát a gépet, és közben körülnézhetsz, követheted a fejed, hogy merre van a célpont, utána rántod az analog sticket, és már lősz is. Tehát bár ők én gépágyúval nem lőttem, én csak rakétát lőttem, és meg is kérdeztem tőled, hogy hány rakéta van ezen a gépen, már a 14-et lőttem. Hát készen. Mert van 160, ez a mondom, tehát ez az Ace Combat. Mennek be, és mindig töltik újra. Na, de ha már a Namco Bandai, akkor mondanék két mondatot a Nini no Puniról, vagy mi ez vagy Ninokuni 2. Amit megválasztottak a legjobb szerepjáték. És képzeljétek el, megválasztották a legjobb szerepjáték, de mai napig nem értek. De ne legyetek már ilyenek, az első is tök jó. Az ilyen vakok közt a félszemű, tehát lehet, hogy nem. Én bevallom őszintén, hogy ez nem az én játékom. Ezt akartam mondani. Divinity Original Sin 2. Az mondjuk reggelire megette volna. Az így földarabolja és tojással kisüti, tehát... Ez így van, csak arról ugye továbbra sem mondhatunk semmit. Nem mondhatunk semmit, csak az, hogy ez van. Ez annyira NDA, hogy még a versenyben se lehetett részt vennie. Igen, szóval megválasztották ezt a játékot, ugye a Gamescom 2017 legjobb szerepjátékának, vagy RPG? Én már nem tudom, mindegy ez lenne a következő. Nem az én játékom szó, ami szó, végighallgattam a prezentációt, jegyzeteltem, és egy csomó, tehát lesz belőle majd egy ilyen kis ízelítő. Érdekes játék, nekem nem volt túl szép, se túl változatos. Voltak, bejelentettek új játékmódokat, hogy van benne skirmish mód, építhetsz saját királyságot, támadhatsz egy csomó embert, és egy ilyen két analógkaros ilyen... mint a Dungeon Siege régen volt ez a játék, ahhoz hasonlót képzeljetek el, ahol előre lerakott ellenfeleket, illetve várakat, meg erődöket kell megtámadgatni, vannak speciális támadások, olyanok, amelyeket mondjuk charge-olni kell, stb. Tehát alapvetően egy ilyen játékról van szó, de hogy a demót végigjátszottam, ez kb. Egy 5-6-8 perc volt, és már nem volt készletésem arra, hogy a valós játékra tovább menjek. Ez egy skirmish volt egyébként, hanem inkább elmentem az Ace Combat 7-et megnézni. Úgyhogy erről ennyit szerintem. Ugorjunk. Én meg eközben jártam a Daedaliknál, a németeknél, de nem fogok róla beszélni, mert úgy volt, hogy a The Pillars of the Earth-öt nézem meg, amit még nem láttunk, de mivel ott egy standon van két játék, és fél óránként azt rotálják, végül nem arra kerültem be, amire fel voltam írva, hanem ugyanarra, amit ti tegnap láttatok, az R, nem tudom mi volt a teljes címe, ez Memories a... of Old. Memories of Old, ez a nagyon szép, ilyen kicsit Journey-szerű, meg a Rhyme-ra emlékeztetett. Még ez a lányka, aki repked a lebegő szigetek között, és nagyon tetszett egyébként, a Böjtivel egy nagyon jó csillag szeretünk rajta, ott összetalálkoztunk. Böjtös Gábor a PC Guru szerkesztője, így van, úgyhogy a játék is tetszett, és még egy kávét is kaptam, úgyhogy szerintem lépjünk tovább. Naruto, az nem volt valaki? Nem, mivel azt mondom, tegnap már... Tegnap, ja, igen. Nem, igen. Azért nem voltunk Naruto-on, volt egy kis kavar egyébként, mert hogy nekem kellett volna Naruto-ra bemenni, megint. Viszont úgy volt, hogy nem tudok, mert hogy a Deck 13-nel, akik a Surge-ot készítették, tudjátok, ez a Souls-like, amikor az exoskeleton van, a disztópikus, futurisztikus, multi vagy mamut cégnél ölöd a robotokat című játék, vagy szerű játék, na mindegy, ennek a fejlesztő csapatáról van szó, egy német csapat, az ő egyik fejlesztőjükkel volt nekem egy interjú felírva ekkorra, de aztán kiderült, hogy valahogy így a fókuszomnál kicsit az időpontjaink valahogy ellettek cseszve. Így van, úgyhogy a Space Hulk-ot nem tudtuk megnézni. Úgyhogy a Space Hulk-ról lecsúsztunk, mert valamiért kedre volt beírva, miközben csütörtök. Tehát így a Tuesday meg a Thursday valahogy ott megkeveredett náluk, de nem baj, mert így is ők voltak egyébként az egyik, tehát a Focus Home csapat, meg a boot, meg egyáltalán nekem akkor is ők voltak az egyik legpozitívabb élmény az idén, így unblock. Viszont sikerült ettől függetlenül interjúzni is csak egy negyed órával később, és annyira rendes volt a srác, nem akarom elmondani, hogy miket mondott az új Surge DLC-től kezdve. Az interjú, amit egyébként így kivonatolni fogunk az igazán szuper érdekes részekedből, mert annyira informatív volt az ember. Ezt úgy képzeljétek el, hogy negyed órára voltam beírva, utána mondtam neki, hogy ne haragudjon, iszonyú jó fej volt, nagyon tudtam volna még én is órákig beszélgetni vele, mondta, hogy annyi időnk van, amennyit akarok, mert neki épp szünete van. Mondtam neki, hogy ne haragudjon, rohannom kell a Dishonored-re a Bethesdához, csak hogy ne magyarítsunk mindig. És mondta, hogy nem baj, akkor jön velem, és még mondja tovább, mert ő még annyira szeretné elmondani, meg tökre örül, hogy így érdekel a dolog, és egyébként nagyon köszönte. Én mondtam neki, hogy a teszt alatt májusban ilyen elég pozitív véleményeket kapott a játék, rettenetesen örült neki, és kiderült róla, hogy az apja révén félig magyar, 56-os menekült igen, és Hetényi Ádám volt az ő becses neve, igen. Csak hát nyilván Edem Hetényiként mutatkozott be, és amerikai volt, de nagyon jót beszélgettünk, és tényleg mondta, hogy úgy érzi, hogy, hogy ez ilyen sorsszerű, hogy magyarok jönnek hozzá, akkor neki úgy érzi, hogy most itt van valami ilyen misztikus kapcsolat köztünk, és nagyon szeretne sokat mesélni. Szóval egy tündér bogár volt az ember, és majd igyekszem és valami... És itt emlékezzünk meg, hogy általában a Fókusz Homosok milyen jó fejek, ők ugye egy francia stúdió. Magyarországon nem igazán van képviseltük, szóval elvileg le is szarhattak volna minket keményen. És ugyan némi, tehát ez a MC Mackónak a nagy érdeme, hogy kapcsolatot talált hozzájuk, de utána nagyon jó fejek voltak, tehát úgy, hogy a Farming Simulator prezén nem is voltunk, látták, hogy ott nézegetem ezeket az ilyen mini traktorokat, amik ott ki voltak rakva, és utána kérdezték, hogy kérek egyet, mondtam, hogy hát két srác van, akkor adtak kettőt, szóval nagyon jó fejek voltak. Nagyon. Meg amikor tényleg így el volt kavarva itt az időpont, és kiderült, hogy semmire nem vagyunk beírva, akkor is rögtön mondta ott a Mari nevű PR-os segítő, hogy jaj, nem kell aggódni. Tehát amire látta, hogy van hely, azonnal még gyorsan beírt. Tehát így került sor mégiscsak az interjúra. Illetve tegyük hozzá, hogy tavaly is rettenetesen jó fejek voltak velünk, tehát tavaly konkrétan egy darab játékra nem voltam beírva hozzájuk, és minden fontosat meg tudtam nézni náluk, és borzasztó. Az egyik olyan voltam. Stúdió egyébként, akikre olyan szinten érdemes odafigyelni, hogy ilyen szuper kiemelkedő, ilyen nagyon populáris játékaik nincsenek, ellenben az ilyen stabilan jó játékaik vannak általában. És egyébként én úgy gondolom, hogy most egy ilyen felfelé ívelő pályára álltak, tehát ugye őrájuk szoktuk néha ilyen kicsit közhelyesen mondani, vagy nem is tudom, talán Warhawknak volt a szavajárása, hogy ezek a jó 7 pontos játékok. Nem, ez a Mackó szavajárása. Vagy a Mackó volt, jó 7 pontos. Szerintem a Warhawk is mondta néha, hogy ez az erős 7 pont, jó a trailer, aztán a játék annyira nem. Én nem tudom, tehát a Surge az szerintem már több volt, mint 7 pont, tehát azt is ugye... Nem. Én 8 erős. Dani azt mondta, hogy ha ugye rátrofolva kicsit, hogy ha ő van, hogy ő csinálja az interjút, akkor korbáccsal kergetnek mindenki. Na jó, de Dani nagyon negatív, Dani mindenre ilyen... Kérdezd meg tőle azt is, hogy mikor veszik ki a játékból azt a szart, ami ahogy eltűnik a... Tényleg baromság a megoldás egyébként. Mi az a... nem tech scrap, vagy mi van abban a játékban? Nevezzük már XP-nek, hát most nem kell mindenekkel futtatni. Okay. Akkor is hülyeség a megoldás. Mindegy, nem kérdeztem meg tőle. A Dishonored-nél megkérdeztem, amit kértél, akkor is hülyének néztek, és ugyanazt válaszoltak, amit én is válaszoltam. Na mindegy. Jó, lépjünk tovább. Jó, én közben... Dani, te! És ennek a közvetlenségnek, amiről itt beszéltek, ennek a teljes reciproka volt az Activision Front, ugyanis nekem a mai napomnak az első fele nagyjából azzal ment el, hogy a Destiny 2 kipróbáltam egy darab multiplayer meccset, hatalmas lehetőség volt, akkor a bétával játszottam még egyszer, illetve ben voltunk Stingivel egy rendkívül rövid, és mondjuk, hogy egy félmeddig sótlan prezentáción mondjuk is. Nekem érdekes volt, mert ugye én minden nem láttam, amit te. Én is rajongója vagyok a sorozatnak, de nem vagyok akkora nagy tudora, mint te. Vagy Ákos? Nem, szerintem Ákos akár egy szinten vagyunk, nagyjából itt játszottunk. Akkor igen. Szólt. Dani, mondjuk fölöttünk áll 2-3 szinten. Jó, hát kb. Dani egyébként így én csak olyan 250 játék. Órát veltem bele a Destiny-be, Dani kb. Ilyen ezret, vagy az fölött. Dani mindenben egy köröket ver ránk, ha hardkorságról van szó. Igen, szóval benn voltunk tényleg egy Destiny-s prezentáción. Miután sikeresen bekufárkattuk magunkat tegnap, ugyanis pont erről beszélgettünk, hogy ez a föl vagyok írva, nem vagyok írva, van-e még hely, nincs-e még hely, na azért talán be tudunk menni holnap, mikor van szabad időtök. És ehhez képest már nem üres volt a tere, és amikor mentünk. Így van, úgyhogy tegnap sikeresen fölírtuk magunkat Destiny-re, bejutottunk ma a Warnerhez, úgyhogy hogy nem ez volt előre bukva. Azt mondjuk, tegnap volt. Tegnap volt, ezt mondjuk, tegnap intéztem, hogy a mai nap bejussunk erre a két helyre, hogy bejussak. Úgyhogy igen, láttuk a Destiny-ből az EDZ-t, ami a European Dead Zone. Ez lesz az egyik új nagy terület. Nem tudom, ezen kívül lesz még, gondolom lesz. Persze, lesznek még más új helyek. Területek, de a lényeg az egyébként, aminek a megfigyelésem volt, hogy rendkívül biztonsági és az én megítésem szerint beszari módon kezeli ezt most mind a Bungie, mind az Activision. Egy kérdést nem tehettél föl, a rendelkezésre álló próba minimális, hogy nehogy olyan dolog észrevegyen, feltűnjön bármi olyan, ami miatt a játékot minimálisan is megkérdőjelezhetnéd. Lenyomták a prezit, mi és kérdezni se kérdezhetünk. Köszönjük szépen a hands-onra, ha esetleg van időpontotok, le kell mennetek a show floorra, ahol egyébként 800 millió Jürgen állt sorban. Ez egyébként nekem, ez ami nem tetszett, ugye átkötve, ugye én a Call of Duty-val éltem végig ugyanezt, ahol szintén, és ez nem a magyar kontakt hibája, hanem szerintem az Activision, ahogy hozzáállás. Intézik, az, hogy eleve az időpontod nincs befoglalva, stb. Az de viszont... Ide volt időpontunk, aztán itt a helyszínen derült ki, hogy nincs. Mégse. És mindegy, elszokva vagyunk úgymond ehhez, hogy itt vannak problémák, meg tegnap a konkrétan az egyik cégért a kölni vásárigazgatóságot kellett felhivatnom a recepciós kislányok, hogy kiderüljön, hogy hol vannak. Tehát ezek vannak ilyen van problémák, nem. Ezeket itt helyben kezelni lehet. Talpra esetten. Ha az ember nem ott úgy remeg a sarokba és várja, tudjuk, hogy valami, igen, de mondhatnám így is, hogy tudjuk, hogy fasz, akkor azért ezeket lehet kezdeni, nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy nehogy már a kurva életbe le kelljen mennem a izébe, a vásárterületbe. A dühöngőbe. Nekem a kezembe itt van, hát bazd meg, mi van rá, vagy hol 7.1 PlayStation booth, ask for Vanessa. Papírra, egy post-itre van fölírva, kézírással, nekem ezzel kellett ott catcholnom lent, miközben 100 000 kisgyerek ott dühöngött, és engem Vanessa-t kellett a PlayStation standnál keresnem, és nagy nehezen megtaláltam, és mondtam, hogy én vagyok, így jöttem, ki vagyok én, nem tudott rólam, mondtam, nézze, kézírás, Vanessa, honnan a picsából tudni, nem így mondtam neki, ki a Vanessa, higgye már el, hogy az Activision-től jövök, ahol ezt jóvá hagyták, és akkor nagy nehezen beengedtek. De ez nekem is annyira hogy játszhassak. Amatőr. Danival lementünk, hogy lekísért engem a show floorra a Destinyhez, ahol 300 Jürgen meg Jürgin állt ott végig sort, és várjál, mondták, hogy szóljak be nekik, hogy majd engedjenek engem be, csak eleve nem tudtam oda menni, ugye. Mert a sor végén álltam, belengedtem, a Csajci elhúzta a függönyt, belengedtem, hogy press, és akkor mutatta, hogy menjek oda hátul a második a sorba, és ott szóljak a hátsó kapunál, szóltam, hogy beengedtek. Amíg van nem kiárat, nem kellett várnom 2 perc, és beengedtek, és akkor nekem sikerült lenyomni ugye ezt a multiplayer meccset, amit simán hoztunk, majd megbentve a Magyar Mundér becsületet nyerésre, de akkor is. Én nekem nem volt ilyen szerencsém, mert én kutyaütőkkel kerültem össze. Tehát olyan szintű csapatban voltam, hogy egy egyes arány nem tudtak összehozni a fogalmatlan emberek, akikkel együtt voltam. Én multiplayer izé volt. Plusz hozzá kell tennem, hogy a Fostalicska várlakot kaptam szerencsére, mert ugye nincs arra lehetőség, hogy karaktert válasz a multiplayer meccs előtt. Innen is gratulálok a bárkinek. Várjál, úgy volt, hogy volt ugye 4-4 gép, igen. És mindegyik gép be volt állítva default karakter, és megkérdezték tőlem, hogy mi akarok lenni, Hunter, vagy milyen? Mondom, Hunter akarok lenni, akkor légy szíves, fáradj oda. Én és nekem, nem lehetett választani semmit, előre definiált karakterekkel. Ide álljál, első dolgom volt megnézni, milyen karakter van, csak ne várlok, nahogy azt kaptam. De egyébként igen, ezek a, most így a mai hands-onokon, vagy a hands-onok alapján, igen, mindenhol ezek az ilyen erősen limitált buildek vannak, tehát mit tudom én a, csak hogy mondjak egy példát, a Dishonored-del játszottam a Death of the Outsider-rel, és ezt mondja, viszont, nem majd mondom. Elmondom, nem annyit akarok elmondani, rohadtul elfelejtettem már, hogy volt, melyik gomb volt a PC-n az irányítás, és mert ott ki volt rakva a kontroller, meg billentyűzet is, és akkor bementem a menübe, és gyakorlatilag az optionsnek így a 3/4 hiányzott, és nem lehetett semmit állítgatni, és a billentyű kiosztás sem volt ott. Na, mindegy. Ennyi. Igen, ez így volt. A Call of Duty-t azért nem nagyon ragozom, mert szerintem ugyanaz volt, amit az E3-on mutattak. Tehát lehetett játszani egy rund Team Death meccset, egy ilyen romos kisvárosban, valami talán holland vagy belga kisvárosban, I don't know. Mondjuk a világháborúban melyik város nem volt romos? Ja. Amit nem lőttek szét, mit tudom. Hát de ott nem volt, de ott nem volt át te sem. Tudom melyik Svájcban lehetett választani három primét kasztot, vagy nem öt primét kasztot, ugye sokás sniper, blablabla, és volt egy ilyen, meg volt ez a war mód, ugyanaz a ahol az elején a object, házba, az aztán utána az objektíves mód. Az Overwatch klón. Az Overwatch klón. És ez volt benne, és játszottam vele. Hát... Én az utóbbi... Én nem vagyok egy nagy Call of Duty, én egy ilyen, azt mondom, hogy casual Call of Duty játékos, az abból a fajtából, aki azért nem a nem a legvégén véges sírva, hanem úgy mit tudom én. Középmezőn. Középmezőn, de összejön neki akkor is ilyen objektív based, ahol én objektív a védő, meg támadó, tehát én szeretem ezeket csinálni, nem csak rohangás. Akkor ugye a felsőbb kategóriába is bekerülök. Ez a fajta játékos vagyok én. És itt is aztán második voltam stabilan. Kicsit visszasírtam a falon futást. Nem tudom. Így egyébként nem tűnik rossznak. Tehát azt gondolom, hogy aki azt várja, hogy ez ilyen kicsit realisztikusabb irányba megy el, nem. Ez azért ugyanaz a Call of Duty. Uh-huh. Tehát ugyanaz a fogtam a shotgun, beugrottam, aztán bim-bam-bum, és így plusz 100, plusz 200, és killstreak, és tehát azért ez ugyanaz a Call of Duty. Akinek a falonfutás, meg a duplaugrás, meg a skifi fegyverek volt a hasfájása, az kényszerűen nincs benne. Legalábbis most még. DLC-be behozzám. Majd a DLC-be jön. Azt mondom, hogy bármi lehet, ha emellé, ha tényleg jó pályák lesznek, biztató azért ez a war mód, mert ott pont annál a bridge-nél nem lehet szimplán azt csinálni, hogy berohansz az ellenfél területére és elkezded ölni őket, hanem ez, akkor játszottam vele először a második runnál tűnt fel, igen azért ez itt, amellett, hogy azt a kurva hidat csak úgy lehet fölépíteni, ha egy ilyen sniper, count sniper, adok, kapok van, fedeznek, mert egyébként reménytelen. Tehát azért egy fokkal, mintha gógyisabb lenne, mint az átlag Call of Duty pálya. Tehát ez pozitív. Ezért nem fog vele senki játszani. Nem tudom, nem hinném. Szerintem, és egy kicsit eltérő dolog, de erre mindenképpen ki akartam térni, és most jutottam el odáig. Most ugyan már nem lehetett felmérni, mert annyian voltak, hogy nem tudtad felmérni, hogy melyik standnál, mármint lent a show floor-on hányan vártak, amikor sajtónap volt, és még csak a fizetős jürgenek voltak benne, ott lehetett látni, hogy hányan, milyen érdeklődés van egy-egy játék iránt. A Call of Duty iránt nagy érdeklődés volt. A Project Cars 2-t nem láttam, se a Gran Turismo-nál, se a Forza-nál nem voltak túlságosan sokan. A Gran Turismo-nál volt egy pont, mintha nem volt volna ember. A Forzánál is, amikor bementem, a ki volt téve 8 gép, 3-mal játszottak. És ez így meglepő volt számomra. A Need for Speed-nél a kutya se volt. A kutya se volt. A Cars-nál volt mindenki. A Cars-nál voltak nagyon sokan, a Project Cars, és nem tudom, hogy milyen következtetéseket lehet ebből levonni. A legtöbben nem fogjátok kitalálni, hol voltak. Na most minden kedves hallgatón fogja be a fülét, csukja be a szemét, és így magába egy ilyen kurens, ősszel vagy megjelenő játékcímet mondjon, megvan? Mondd ki magadba, és akkor most megmondom, melyik ez a Mario and Rabbids Kingdom Battles. Ott amit, voltak a legtöbb. Amit egyébként én mondtam is Stingynek. Rengetegen voltak, állandóan rengetegen. Mindjárt beszélünk róla egyébként. Ott, amikor már ben voltak a jürgenek, akkor szerintem sok száz ember állt. Igen. Konstansan. Mondjuk a Metroidnál sokan álltak. Egyébként, sorba. Egyébként én amúgy ezt nektek már korábban is mondtam, mert én is volt, tegnap én is lenéztem a show floor-ra, benéztem az egyik holba, ugye volt a Sony és ugye a Blizzard volt nagyjából, igen, ugye, uh-huh, és a másikban volt ugye az EA Ubisoft, azt uh-huh is körbejártam egyszer-kétszer, és tényleg ennél a Mario Rabbids egyvelegnél voltak a legtöbben, magasan a legtöbben, igen, ott voltak. Sonyéknál, meg egyébként a Detroitnál nyomorogtak meg. Én a sorba álltam. Detroitnál nyomorogtak annyira, hogy mivel reggel nem volt időnk, a Detroitot végül nem tudtuk megnézni. Nem, hát állítólag egy negyed órás valami demo volt belőle. Úgyhogy VR szólja, hogy a művelt japán mondja, ez idén kimaradt. Meg azt mondta ott nekem az egyik srác, hogy ilyen eléggé... Nem igazán a tényleges játékot tükrözte, hanem valami ilyen eléggé, hogy mondjam, kötött pályás, vagy ilyen eléggé lineáris valami volt. Jó, mondjuk általában azért a Quantic Dream játékokra ez jellemző. Jó, igen, de hogy most így ahhoz mérten is ez valami ilyen nagyon demo volt. No de. Mi volt még? Volt Destiny, az a fókusznál nem voltunk. Bocsit, néztük a saját táblázatunkat. A Dishonored-ről. Milyen volt Dishonored? Annyit említettem csak, hogy milyen volt a billentyűzet. Mondd, hogy mi ez? Dishonored DLC-ről. Dishonored, Death of the Outsider, ez nem DLC, ez egy expansion. Nem akarok nagyon részletesen beszélni róla, mert fogok róla úgyis írni. Itt gyakorlatilag benn voltam egy fél órás hands-onon, amit aztán egy fél órás interjú követett. Az előbbi az ilyen különösebben nem volt meglepő igazából, tehát aki látta a trélereket, vagy aki játszott akár csak a közvetlen előzménnyel a Dishonored 2-vel, az nagyjából hát nem fog meglepődni ettől sem igazából. Karnakában, ami ugye a kettőnek volt a helyszíne, lehetett kipróbálni a játéknak a második küldetését, de hát persze nem volt idő befejezni, csak így belenézegetni. Igazából a gameplay az alapvetően maradt ugyanaz, ugye lehet lopakodni, meg lehet darálni. Ami érdekes, hogy itt a kettőnek egy ilyen elég fontos, de végül is mellékszereplője lett a főszereplő, a Billy Lurk, aki most lehet, hogy spoilereztem egyet, bocsánat. Na mindegy, majd megtudjátok, hogy ki az a Billy Lurk. Nem ebben a névvel, nem ezzel a névvel szerepel a kettőben, és kivették a káoszrendszert, tehát nincs már ilyen, hogyha túl sokat ölsz, akkor több a patkány, meg terjed a pest is, meg én nem tudom mi, hanem gyakorlatilag így büntetlenül gyilkolászhatsz, illetve a manád is folyamatosan újra töltődik, és nincsen már az, hogy figyelni kell, hogy így áll elég, nem tudom én, mana elixírt, vagy mi a rossz sebet kellett ott inni, mert hogy közvetlenül a Voidból, ami ott egy ilyen párhuzamos dimenzió, onnan szipkázod az energiádat. Tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy még nagyobb még inkább elszabadulhat az ember, és még arra se kell figyelnie, hogy a blinkelgetés közben mennyire töltődik vissza, a cucc úgyis visszatöltődik. Persze itt nem blinknek hívják ezt a képességet, hanem valami más neve van. Az interjút, azt majd tényleg kifejtem később, de nagyon-nagyon jó hangulatú volt egyébként. A többek között egy senior level designerrel lehetett beszélgetni, akikkel egyébként nap végén még egyszer összefutottunk, akkor Dani is ott volt már, mert hogy visszamentünk a Bethesdához, és akkor meg már egy nagyon jót beszélgettünk arról. Ez egy érdekes dolog, kérdezték, hogy láttuk-e a Wolfenstein-t, sajnos azt pont nem láttuk. Igen, Wolfensteinről úgy maradtunk le, hogy amikor már időnk lett volna megnézni, megkérdeztük, addigra hazamentek azok az emberek, akik előadtak. Mármint haza-haza, nem Kölnbe haza, hanem végleg haza még repülővel. Lehetett látni, hogy még ott volt a busz, meg ott voltak a poszterek, de már tök üres volt. Tehát ott kedszerdán nyomták csak a prezikát. Csütörtökön már nem voltak. És csütörtökön már nem. Mondták, mit mondtak, hogy... És azt mondta, hogy sajnálhatjuk, mert hogy micsoda effort ment bele abba a németországi Gamescom-os demo verzióba, meg a trailerbe, mert hogy ugyanis a náci szót azt nem lehet itt semmilyen formában használni, ezért... És mit használnak akkor helyette? És akkor Reich. Birodalom? Igen, birodalom, igen. Meg valahogy... Meg rezsim. Ja, rezsimet mondta tényleg, hogy a rezsim... van helyette, és hogy így gyakorlatilag... És horogkereszt sincsen, azok is kiszedték belőle. Nincsen horogkereszt, hanem az összes ilyen horogkereszt helyére valamit ki kellett találniuk, hogy oda raktak valami számot, vagy valami Master random emblém, valamit, és hogy ezen ott ők is jókat röhögtek, hogy ez azért egy picit abszurd, meg milyen szar nekik. De ugyanakkor mondtad, hogy nagyon pozitívan nyilatkoztak az új Wolfensteinről és igen, a csapatról, aki csinálja, mert hogy mondták, hogy irigykednek rájuk, hogy mennyire fasz a átvezetőket csinálnak, és hogy belátják, hogy például a Dishonored-ben, ahol ugye inkább a pálya dizájnban, meg a helyszínekben, meg ezekben az elszórt ilyen kis lore morzsákban van tulajdonképpen a sztorinak a java, ezzel ellentét, tehát hogy ők nem tudnak ilyen fasz átvezetőket csinálni, és ezt jó lenne eltanulni a Wolfensteines csapattól. Na, ennyi. Aztán menj még tovább szerintem, Krámi, utána jön egy nagyobb szekció. Jaj, utána tényleg innen rohantam a hazai Neocor, vagy Neocor csapathoz, ugye Neocor Games, ők csinálják a Warhammer 40.000 Inquisitor Mártír nevű ARPG játékot, tehát ugye egy felülnézetes akció RPG-ről van szó. Tavaly én nekem azért szeretek ide hozzájuk jönni különösen, mert itt már ilyen visszatérő vendég vagyok. Amióta Gamescom-ra járok, ez a harmadik Gamescom-om, harmadjára megyek hozzájuk megnézni a demót, egyébként körülbelül 3 éve is dolgoznak ezen a játékon, és évről évre ilyen iszonyú látványosokat fejlődik, tehát most egyébként az volt náluk a legnagyobb bejelentés talán, hogy de majd úgyis megint fogunk írni egy ilyen szokásos helyzetjelentést, hogy most hogy áll a játék. Bemutatták a harmadik karakterosztályt, az Assassin-t, amelyik a legagilisabb, meg legnehezebben irányítható, de az volt a nagy bejelentés, hogy ugye volt nekik egy ilyen early, tulajdonképpen már lehet játszani a játékkal, május óta volt nekik egy The Founding nevű programjuk, ami tulajdonképpen egy publikus alfa verzió, és ez ilyen iszonyú pozitív visszhangra talált a játékosok között. Rengetegen megvették a játékot, és játszanak ezzel az alfa verzióval. Rengeteg visszajelzést kaptak, ez alapján baromi sokat fejlődött a játék, most már lehet 360 fokban forgatni a kamerát, kibezumolni, iszonyú sokat fejlődött a grafikus motor, még látványosabban szakadnak a végtagok, stb. Stb. Viszont, ami teljesen meglepő volt, és ez tényleg tegnap lett talán bejelentve, hogy jönnek Steamre. Jövő héten indul augusztus. Ugye augusztus 31, mert jövő hét, lehet, hogy két hét múlva. Nem jövő hét. Az már jövő hét. Early Access-be végre Steamen is hozzáférhető lesz a játék, amitől azt remélik, hogy majd még több rajongói, vagy hát a játékosoknak visszajelzése hozzák, és ez még mindig nem végleges verzió, és már szegények, ők is csak poénkodtak rajta, hogy igen, most már ők is tudják, hogy mondták nekem, hogy jaj, Klári, nem kell ilyen tapintatosan fogalmazni, nyugodtan. Jövőre is meg tudod nézni magyarul. Nem, ezt nem mondták, de hogy mondták, hogy nyugodtan kérdezz már meg, hogy mikor lesz kész ez a kurva játék, tehát hogy már ők is egy kicsit... Honnan ismerős ez nekem? Kicsit ők is el vannak fáradva, de honnan? Nem tudom. Te is megkérdezted ezt 3 évvel ezelőtt. De nem állítólag most már tényleg nagyon nagy. Most már tényleg megjelenik. Most már tényleg megjelenik. Kihozzuk. Nem sokára. Honnan ismerős ez nekem? Nem, egyébként látszik rajta, hogy tehát Liquid, ez a játék, ez kész lesz. Tehát már tényleg... Hát előbb-utóbb biztos. Honnan ismerős ez nekem? És viszont, ami meg nem ilyen külön hab volt a tartán, hogy... Innen is köszönjük nekik, hogy szeretettel meghívtak minket, hogy majd tegyünk náluk egy stúdió látogatást valamikor a közeljövőben. Úgyhogy honnan ismerős ez neked? Honnan ismerős ez Liquidnek? Élni fogunk a lehetőséggel. Pláne úgy, hogy jelenleg rokon lelkek vagyunk. A poén magyarázni kell, az a poén halála. Na, Nintendo. Lassabb a felfogás. Nintendo. Másfél óra Nintendo! És miért? 30 perc ebéd, úristen! És rohadékok vagytok, mert én voltam az egyetlen, aki nem tudott bemenni a Nintendohoz, mert te neokorosztál. Ekkor voltam a Dishonored interjúz. Ő akart oda menni. Hát az nem érszak a Dishonoredtól. És kimentetek előbb, és nem vártátok meg a szegény, szerencsétlen, nyomorult, hát mert éhező, 2 óra teljesen egy. 2 óra, itt látom, hogy 2 óra van. 3:15, még 4 óráig bent lettetek volna, és már sehol senki, hogy kihozzon nekem egy jó kis, ilyen szaftos... 46-kor jöttünk el, odaadták a... Ettünk, miért szerettünk? Odaadták az ajándékpólókat, haza várjunk még egyet. Hát rám, hogy nekem is kihozzatok legalább ez egy nagyon vicces pogácsát. Volt. Milyen pogácsát? Várj, ott vártunk. Mégis nem ettem. Fél igaz. De igaz. Adtam meg egy kaján. Jó, akkor negyedszer is belekezd. Adtál egy sajtos rudat. Fél egyre kellett oda mennünk a Nintendohoz, és hát előbb egy pár perccel sikerült odaérnünk, és hát Liquid már teljes transzba égett, hogy meg lázba égett, hogy hát megjöttünk, gyerekek, pasz meg, ott vannak a Nintendo szendvicsek! És akkor ilyen... Ott voltak a Nintendo szendvicsek? Ott voltak a Nintendo. És a Monopoly is ott volt. A Monopoly is ott volt. A Nintendo-s csoki is ott volt, a Nintendo-s üdítő is ott volt, a Nintendo-s mindenki. Azok a nagyon jó, ilyen tömény, cukros, ilyen gusztustalanul ragadós. Nem volt idén. Nem volt. Nem volt. Teljesen egészséges dolgok voltak. Perec volt valamiért vaj volt ütéve. Nem, sós perec, csak sima. De mellett vaj darabok voltak kitéve, nem? Azt nem figyelte. Ott volt egy vitrines hűtő, belenyúlhattál, kivehetted az üdítőt, amit akartál, mirindát, kólát, ezt azt. Na jó, van csönd, menjetek. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy bementünk, a másfél órás slotból, kb. Egy ilyen jó 15-öt szerintem kajáltunk. De hát úgy, egy óra 15-öt. Úgy invitáltak minket, hogy menjetek be, ott vannak. És egy Szép. Nem is játszottak. Ott vannak a szép lányok, a finom ételek. Bölcsek tudják, hogy szép lányok, férfi ember megnézi a szép lányokat, megeszi az ételt. És utána jól lakottam. Rögtön jól lakottam, szeme gyomra. Én dolgoztam. Mi is dolgoztunk. A gyomrunk. Utána szétszélettünk három felé. Mind a hárman három felé mentünk. Aki megmondja, hogy mivel kezdett először Stingy, az egyetemben nem nyert semmit. Nem nyert semmit. Evidens. Evidens. Skyrim-mal. Kezdtem, arra néztem rá először, és egy másodpercig néztem. Utána elfordultam, és elmentem a Metroidhoz. Ki hitte volna. Ki volt rakva 6 vagy 7 darab 3DS XL, és... Nem az új verzió. De az új verzió. Hát úgy, nem a Metroid. Nem a Metroidos kiadás, az nem volt kint, viszont ugye a mostani aktuális gép volt kint. Ki lehetett próbálni a játékot, nem volt benne limitáció egyébként, tehát nem egy demo verzió volt kint, hanem már a végleges változat, hiszen meg is jelenik a játék pár nap, azt hiszem egy vagy két hét múlva jön. Meg is nyerte a legjobb handheld mobil játékot a Gamescomon. Megnyerte a Gamescom a díjat. Röviden és tömören, ugye ez a Metroid 1992-es Gameboy-os változatának, a Metroid 2-nek a remake-je, illetve nem is remake-nek mondanám, hanem ez egyfajta új Metroid 2, ugyanis számtalan érdekes és izgalmas dolog van benne, megváltoztatták a játékmechanikát, eléggé frissnek és újítónak, üdítőnek hat. Ugye van az a free aiming, amivel ugye nagyon sokat promózták a játékot, aztán van ugye a dodge attack, ugye meg tudod ütni az ellenfelet, vissza tudod csapni a támadással, utána a karakter egyből rácéloz, tehát akkor nem is kell céloznod. Rengeteg új funkció van benne. A játék egyébként gyönyörű, nagyon szépen fut, nagyon jó az egésznek az összhatása, úgyhogy én játszottam ott egy darabig vele, és amikor én oda mentem, nem volt ott senki. Le is fényképeztek, azért, mert mindenki konkrétan ebédelt, mert a kajaidőben mentünk oda. Gyönyörű volt, Stinger ott egyedül, a fehér fal. Ilyen költői szinte, ilyen szívbe markoló. Igen, mint egy festmény, mint egy Van Gogh festmény. Így van. És gyakorlatilag... Megrendeltük hozzá a keretet, jövőt a vászon, szidáztatjuk. Twitteremen található a kép, kövessetek lenne... Twitteren, Liquid 3. Akkor mindjárt. Mert tényleg egy annyira csodálatos kép, annyira jól megragadja Stingy gyermeki ényét. És a kapcsolatát a Metroid franchise-zal. Az egy másik kép, amikor ott állok a poszter mellett, és mi van ott? Nem, az vulgáris. Nem, az kevésbé. Ez művészi. Az kevésbé. Mi az, hogy vulgáris? Hát olyan. Azt is én készítettem. Az életem. A Stingerség eszenciáját örökíti meg, vagy ásotta. Sugárzóan boldog arccal. Hát mögöttem egy Metroidos plakát, rajtam egy Tempestes póló, és én voltam ugye a harmadik. Egyszerűen, de komolyan annyira jó volt téged látni, ahogy így végig ezt a három napot így végig ragyogtad, mintha így a két évvel ezelőtti saját magamat láttam volna, amikor így bementünk a hogy hívják be, a show floorra, és akkor én, mint a mérgezett tegér, így elszabadultam, és likvidék kiabáltak utána, hogy nevesztek el. Szóval a lényeg, ott álltam, és mellém jött egy Nintendo-s kislány, és ott valakinek be akartam mutatni a játékot, egy ilyen szikár, magas, színesbőrű fiatal ember volt, aki inkább azt mondta, hogy hát, mert én levettem a fejagatót a fejemről, és mondtam, hogy mondom, nem zavartok meg semmi, mert hogy azt hittem, mert megbökött a srác, és bocsi, nem akartunk zavarni, mondom, nem zavartok, de hogy egyébként ő nem a kis kisegítő kislányjal akart beszélni, a kis Nintendósak éppen már levette a 3DS-t, hogy elmagyarázza neki, hogy mi a játék, hanem velem, mert látta, hogy bejátszok. Hogy játszok, és hogy nem amatőr, nem kezdő vagyok, és gyakorlatilag ugyan elvettem a kis csaj munkát, ugye, hogy Dani a későbbiekben a... Erre majd átérünk. De ezt mindjárt majd elmondjuk. És akkor ott elkezdtünk beszélgetni egy bő 10-15 percet, és utána a srác ilyen teljesen kitágult pupillákkal, vigyorgó arca kapta le a DS-t, és kezdett el vele játszani. Én akkor ott abba hagytam el, azt mondtam, hogy oké, itt van az embargó saját maga mellén, és itt abba hagyom a játékot, majd úgyis hamarosan meg fog jelenni. Röviden és tömören, ez egy nagyon-nagyon jó játék, nagyon jó látni, hogy ezt a franchise-t így végül is így úgymond újraéleszti a Nintendo, ilyen szavakkal élve. Láttam nagyon sok fiatal, lelkes, újonc Metroid rajongót Nintendo-s pólóban, illetve Metroidos Samus-os pólóban, úgyhogy ez mindenképpen egy jó jel. Aztán utána... Bár mindeközben Liquid megnézte a Grand Theft Mario-t, Igen. És igazából ugye két, szerintem ez az E3-as build volt, vagy legalábbis egy nagyon hasonló hozzá, ugyanis ugyanaz a két világ volt, amit ki lehetett próbálni a városos és a sivatagos gyakorlatilag. Igen. Mario Odyssey-ben. A Sandcastle és a városos, meg nem mondom, hogy mi volt. New Donk vagy valami ilyen. Valami hasonló. A sivatagosra játszottam kevesebbet, a várososra többet. Nagyon-nagyon érdekes. Azt, hogy azt mondod, hogy Grand Theft Mario, és van benne valami, ugyanis küldetések vannak. Tehát az egyik első küldetés az az, hogy a polgármesternő megbíz azzal, hogy valami városi nagy buli lesz, és gyűjts össze zenészeket. És ezek a hagyományos, a szedd össze a nehezen elérhető piros csillagot, ezt most ilyen, ezek töltik be, nagyon nagy a vertikalitása az egésznek, tehát így baromi sokat lehet fölfelé menni valamilyen úton, módon. Ugye van ez a kalapdobálós mechanika, amit már párszor előjött, így a rögtön a legelején előjön, egy nagyon magas tetőről úgy tudsz lemenni, hogy van egy ilyen villanypózna, és a villanypóznába belevágod a kalapod, ettől elektromosság leszel, elektromosságként lecsúszol a villanypóznán, és leérsz a városba, a földfelszínre. Aztán később van egy olyan, hogy egy ilyen sárga ruhás úr egy ilyen játék autóval, távirányítós rádióautóval játszik, és ha őt megszállod kvázi, akkor te tudod irányítani az autót, és az autóval az egyik ilyen bónusz gyűjthető csillagot azzal tudod összeszedni. És egy csomó minden ilyen van, meg virágokat lehet, magokat lehet összeszedni, azokból virágot lehet ültetni, ennek mi a szerepe, azt nem tudom. Vannak ilyen klasszikusabb ügyességi részek, amikor egy építkezésen különféle mozgó platformokon mész. Ez egy első benyomás, tehát nyilvánvalóan egy Mario játékot 20 perc, fél óra után nem lehet megítélni, de az első benyomások azok tök pozitívak, hogy új is, azért megmaradt már 3D-s Mario-nak. Tényleg érdekes helyszínek vannak benne, azok a fifikák, ötletek, amik a Mario játékokat hagyományosan jellemzik, azok megvannak benne. És azt mondanám, hogy ilyen Mario fronton a kiállítás, vagy a mostani felhozat a legérdekesebb játéka lett volna, ha. Ha mi meg nem nézzük meg a Mario Rabbids Kingdom Battle-t, mert ezt Stinger és én is mind a ketten kipróbáltuk, és 20 perces demo állt rendelkezésre, tehát... Igen, tehát időkorlátos demo mind volt. Mind a ketten végigjátszottuk a 20 percet. Már ameddig ennyit, ameddig jutottunk benne. Ebben megnézhettük a harcrendszernek az alapját, a nagyon-nagyon-nagyon alapját, mert mint kiderült, a későbbiek során a karakterek különböző fegyvereket tudnak megszerezni, speciális képességeik lesznek egymással, illetve a tereptárgyakkal és az elérhető rövidítésekkel és egyéb dolgok, objektekkel tudnak kombinálni, illetve ezzel taktikázni. Tehát nagyon első rendesen nem tűnik kimondottan bonyolultnak, de azért láttuk mind a ketten, hogy az elég komoly mélysége van ennek a játéknak. Igen, igen. Úgy képzeljétek el, hogy például ha van egy terep, van A pontban mondjuk egy Mario, és a B pontban egy ellenfél, akkor nem biztos, hogy az az ideális út, hogyha mondjuk oda vele szembeállsz, vagy egy fedezékbe, és onnan kezded el lőni, hanem ki lehet használni a tereptárgyakat. Például, ha van egy nyuszi, a nyuszin keresztül átugorhatsz egy másik helyre, ott belezsúszhatsz a csőből az ellenfél mögé bújva, majd az ellenfelet elgáncsolva átcsúszol egy fedezékbe, eleve ilyenkor már kapásba 20-at besebzel az ellenfél, vagy adott sebzést, és utána még meg is lőheted, plusz még a végén még speciális képességed is van. Most azt kombináltuk össze három karakterrel játékosonként, legalábbis a demóban ennyi így volt, van. Plusz még két-három ellenféllel, vagy egy nagy kutyával középen, amikor éppen az ő körén, akkor mindenkit megharabdál. Szóval össze-vissza lehet variálni, a játék gyönyörű, csodaszép, nagyon vicces, tele van poénokkal, hangulatos, és tényleg azt mondom, hogy jó benne a taktikai, meg az akciójátéknak az aránya. Ugye mondták, hogy a... Igen, mert erről is beszéltünk, hogy a bemutató előtt ugye korábban kiszivárogtak ilyen prezentációkból ilyen képek, hogy a harc és a felfedezés az nagyjából ilyen 70-30 arányba fog megoszlani. Én ezt először picit soknak tartottam a harc irányába, de látva itt a bemutató alatt tényleg, hogy mennyi lehetőség, mennyi komplex. Mennyire komplex az egész, így teljesen adja magát, és tényleg, tehát, hogy ott a végén elmondták nekünk, hogy amit mi 20 percben láttuk, az nagyjából a tutoriál régió, tehát ott mutatnák be nagyjából a harcnak csak a minimális felszínét, és erre még rakódnának rá rétegek, és már ebből is látszott az tényleg, hogy mennyi lehetőség van ebben az egész rendszerben. Igen. Nekem speciál külcsínre ez a játék jobban tetszett, mint a Mario Odyssey. Nem mondom, hogy a másik sokkal csúnyább vagy rosszabb lenne, inkább másabb egy picikét. Picit talán sivárabb. Fura volt nekem látni azt, hogy mondjuk a karakterek azok teljesen életszerűek, az autók teljesen életszerűek, és akkor ott van egy ilyen vicces játékfigura, aki ott velük beszélget, meg fele akkora nagy Márióként, mint egy átlagos karakter. Nem beszélve az anti-aliasing problémákról, meg a recékről, de nem ez a lényeg, tényleg az, hogy más játék. Tehát nekem ez speciál jobban tetszett. Mind a kettő szuper játék, de ez jobban tetszett. És egyébként vicces volt látni tényleg, hogy amennyire elsőre tűnt furcsának ugye a Máriót összehozni ugye ezekkel a hibbant nyulakkal, mégis mennyire jól tudott működni, igen, az egész. Igen, tehát működik volt ez a logika. Hogy ugye ott vannak ugye a csapatnak az a lényeg, hogy a 8 karakternek ugye a fele ugye a klasszikus Mario karakterek, és a másik a 4 az meg ugye nekik a úgymond nyulasított verzióig, és mégis az egész régió tele van a többi szerencsétlen hibbant nyullal, és ezek olyan idióta vicces szituációkban vannak, vicces poénokat szólnak be, tehát folyamatosan. Nagyon-nagyon jó az a játék. Igen. Na. Többet nem fogunk beszélni, ezenből nem fogunk írni már, lévő játék konkrétan ott ugyan cseh, de a magyar forgalmazási felelős cégnek a tán főnökével beszélgettünk, és ő akkor mondta, hogy éppen most kapta a telefont, hogy megérkeztek a fizikai kópiák. Mondta, hogy megérkeztek a készletek a SNES Miniből is, amiből volt is ott kiállított példány. A vitrínben egy rakás érdekesség, amiibók és minden egyéb más. Tehát erről mi a legközelebbi, amit olvastok, teszt. Kérdeztétek tőlünk, hogy ez vagy a Super, vagy a Mario Odyssey, szerintem nem összehasonlítható a kettő. Én azt gondolom, hogy aki Switch-et vet vagy vesz, és két játékot szeretne venni erre, akkor ez a kettő, igen, lesz az ősszel az a két játék, amiben valószínűleg úgy gondolom érdemes lesz pénzt fektetni az eddig látottak. Kipróbáltuk, még egy játékot kipróbáltuk, igaz? Fire Emblem-mel talán egy picikét, ugye? Egy kicsikét, de az a baj, annyira, tehát ez, amiről nem szabad egy 10 perc alapján ítélni. Igen. Ugye ez a Fire Emblem Warriors, ami az a musú sorozat, igen, tehát ez a az aktuális, darálós igen, játék stílus, amilyenek ezek szoktak lenni, tehát voltak a várak, és akkor az albossz, meg főbossz, és mentem, és ugyanott voltak a gombok, meg a támadások, és ütöttem egy 198-as kombót, és nem tudom, szerintem, aki a Fire Emblemet szeret, és ezt a musút szeret, és ezt a nem bánja ez a kettő, kicsit agyatlan módon összekapcsolódik, valószínűleg nem lesz nagyobb baja, mint ahogy a... Hogy hívtuk? Poteken? Poketeken? Poken. Pokémon. Tekken és Pokémon DX. DX-es tornamentes bajnokságos játékos. Játékos, ahol jött a helyi menő csávó ellen játszottam. Egy rundba megvertem, aztán végén megint megvert, de nem mutatta meg, hogy kell védekezni, úgyhogy ez egy negatív pont, mindegy. Sajnálom, hogy a helyzet nem tudtuk kipróbálni. De az se volt rossz. A Skyrim-et azt azért érdemes, meg szeretük volna nézni, milyen, mennyiben. Probléma az, hogy itt többen, tehát legalább 20-ben vagyunk egy helyen, és én még lelkem rajta még a FIFA-t is megnéztem volna, de két Nintendo-s öltönyös befoglalta, és ott is viszont van. Már más nem ment odahoz a játék. De ők pontosan voltak egyébként. Ott, és így csak így néztem, nem nézett ki rosszul a FIFA 18. Hát mondjuk azért az el is várható szerintem, hogy a FIFA 18 ne nézzen ki rosszul egy Switch-en. Hát mondjuk elvárható, de a korábbi gyakorlat azért Wii-n még annak idején nem ez volt, de úgy látszik, hogy az Electronic Arts legalábbis most visszatért a géphez. A Raiders of the Broken Planet, ezen ti voltatok. Igen, és ez egy érdekes szituáció volt. A Raiders of the Broken Planet-et a Mercury Stream készíti. Az a csapat, aki a Samus Returns-ért felelős. Uh-huh. Ez ugyanaz a csapat. És 2 évig dolgoztak ezen a játékon és a Metroidon is párhuzamosan, úgyhogy elmondta a fejlesztőjük, hogy most 3-4 hónap szabadságra megy legalább, mert konkrétan agymenés volt náluk, hogy időben elkészüljenek. Annyit kell tudni erről a játékról, hogy ez egy saját maguk által fejlesztett engine-re készült akció-kalandjáték, ő azt mondta, amelyben tudomásuk szerint ők az elsők, akik a shooting és a brawling, azaz a bunyózást elegyítik és vegyítik. Dani, te játszottál, én közben faggattam az Igen. Új embert, hozd meg a tapasztalataidat. Ugye az első, amit lényeges tudni róla, hogy ez elmondták ott is, mert ugye konkrétan mi a csapatnak a vezetőjével beszéltünk, és elmondta, hogy alapjában bár hasonlít az Evolve-ra, hiszen ez is egy esetlegesen 4v1-es co-op játék is lehet, de lényegesen nagyobb hangsúly van a történeten, illetve a kampányon, hiszen különböző küldetéseket kell teljesítenünk, ahol az a csavar a dologban, hogy sosem tudhatjuk azt, hogy az ellenfélnek a csapatába becsatlakozik egy játékos, hogy ellenünk dolgozzon. Tehát ez nem fix leosztás, ez az 5 játékos, amiből egy, a másik 4 ellen játszik, hanem teljesen opcionális. Illetve az, amit ugye megtudtunk, hogy folyamatosan tervezik a játékhoz a különböző kampányokat és egyéb új karaktereket és bővítményeket kihozni, ezáltal is fenntartani egy egészséges figyelmet és felhasználó bázist ezzel kiépíteni. Egy párbeszédet szeretnének, igen, pont azért választották ezt az ilyen season-szerű dolgot, de nem várnak itt éveket, hanem 2-3 hónap lesz egy epizód között, hogy a rajongói feedbacket a fórumok alapján, illetve hogyha bárhol probléma van, vagy a rajongóknak valami ezt tetszik, nem tetszik, azt tetszik, az alapján tudják módosítani a játékot a következő alkalommal. Úgyhogy, meg ugye az még egy dolog volt még, ezt még szeretném elmondani, hogy a külön felhívták arra a figyelmünket, hogy például itt fegyvereket vagy lőszereket semmi más nem kapunk a játéktól, a saját magunknak kell megszerezni az ellenfelektől, tehát itt kőkemény bunyó van. Közelharc, no, rendesen bunyó van. Van dodge, van attack, van rúgás, van védés, van mindenféle. Nagyon jól hatott ez az egész. Tehát elmondva kicsit furán hangzik, de amikor ott leültünk, és a Dani játszott, én közben néztem, nem könnyű a játék, de izgalmas és változatos, és tényleg a sztorira fókuszál. Úgyhogy... És sajnos a technika ördög ugye párszor beleszólt a kipróbálás alatt, mert ahogy ezt ők elmondták, hogy az internet kapcsolat nem állt éppen a legstabilabb lábokon. Sehol egyébként az igen, egész. Megszakadt a connection, és ezért úgymond bebuggolt a játék. Tehát még meg is köszönték azt nekünk, hogy na, srácok, akkor legalább felfedeztetek nekünk egy bugot, mert valami error dobott a játék közben. De ez a net kapcsolat miatt volt. Még mondjuk nincs kész a játék, mert mikor fog kijönni? Azt hiszem szeptember 20-valahányadikán. Igen. Illetve, mint megtudtuk, én konkrétan a madridi fejlesztőkkel játszottam együtt. Igen. Tehát ott a vonal túlsó végén ez úgy történt, hogy az ottani Studio igazgató felhívta a madridi srácokat, de na akkor srácok, most indulunk, és így összekapcsoltak minket, és akkor Dani a madridi stúdióban lévő fejlesztőkkel játszott. Az internet csodái. De ez milyen jó pofa. Igen. Ez olyan, mint tavaly a Sea of Thieves-nél, amikor, na mindegy, amikor meg a Showflooron lévő kis Jürgenek ellen játszott a fickó, aki fönt prezentált a Business Boot-ba. Na de, mi volt még? Itt kezdtük el zárni a dolgot, kezdjük a... Mi, ahogy elnézést a késői órán tett vulgáris megfogalmazásra, de ezt én úgy fogalmaztam meg, amikor mindent letudva találkoztunk, hogy na, Dani, Klára és voltam én a Stingerrel, hogy fiúk, lányok, mi kerültünk a faszrondának oldalára. Elnézést, tényleg ez volt. Tényleg ezt mondta, és ez fette a valóságot. Voltunk a Hearthstone-on. Semmi bajunk a Hearthstone-nal. Mind a ketten. A Hearthstone, igen, ahogy megfogalmaztam. Nagyon fájt nagyon. Mind a Stinger is, és én is. Lelkes amatőr játékosai, nem mindenképpen kazuár játékosai vagyunk, a néhai alkalmi játékosai vagyunk. Éppen ezért, amit ott mondtak, hogy hol áll a játék és milyen tartalmi bővítések jönnek, ez nagyjából 10-15, ez érdekes volt. Jobban tudtam magamba fogadni, mint a tegnapi StarCraft, amire fogalmam sincs. És aminek a végét egyébként a mai hogy hívták azt a Video Games Live Blizzard koncert főpróbáját sikeresen is spoilerezték nekem StarCraft vég animációja, mondom, úristen, mi történik? Ez a vége! Lespoilerezték, betévettünk a, ez még a nap elején volt, mert betévettünk. De az a vicces, hogy én is ott voltam, és nem láttuk egymást valahogy. Na de nem is ez a lényeg, tehát addig rendben volt, utána már kissé fáradtan, gondolván, hogy kint kávét adnak, távoztunk volna, amikor föltették a klasszikus kérdést, hogy akar-e kérdezni valaki valamit? Ilyenkor általában néma, csend, esetleg egy kérdés, és mindenki megy. Itt nem így volt. Itt egy... Hányan voltunk kb-ben? Kb. 20 nagyjából. Itt egy kőkemény fél órás, mint kiderült, összekerültünk a hardcore, sőt bolond arcokkal. Két figura becsülettel helytáltak, tehát legyen nekik meg becsülettel helytáltak. Az értelmestől tényleg a játék további fejlődését firtató kérdéssel odáig, hogy a mögöttünk lévő ukrán csávó az így, és mikor lesz a játékban játszható a Jed Maroz? Nem ezt kérdezte, de nagyjából ez volt. Igen. Hogy valami nem tudom mi, mikor lesz játszható, mert hogy megígérték 2 éve, és a rajongók azt várják, és meg hogy mi színeztétek át az ikonoknak az, volt egy az másik, árnyékát meg másik őrült, aki valami az ikonokkal volt valami problémája. 119-et sem, ez nem 119,01-et. Van így, valaki aztán megvádolták őket, hogy nörföltek valami karaktert, meg hogy nem tették ide meg oda, és türelmesek voltak, én csodáltam. Én már régen ütöttem volna. Nagyon türelmesek voltak. Liquid megböki a vállamat, és ugye nem mertünk, hogy nem akartunk elsősorban ütni, hogy velük szemben. Fél méterre voltak tőlünk. Liquid egyszer csak megböki a vállamat, és mutatja a kis noteszét, hogy mi a faszról beszélnek ezek? És akkor én meg röhögtem, és válaszoltam, hogy semmit se értek az egész baromságból, amit kérdeznek. Szóval egyszerűen szürreális élmény volt, gyerekek. Szürreális élmény volt. Ha ez megnyugtat titeket, én tavaly, azt hiszem tavaly volt, hogy a neokórosoknál ültem be egy hasonlóra, csak az nem ilyen anyázós volt, hanem ott meg ne, volt. Ne, ők ilyen... se anyáztak, maguk egyébként, és ezt mondtam nektek is, hogyha valaki beletesz 2800 órát egy ilyen játékba, abból, hogy egy párkapcsolatba tesz valaki bele ennyit, abból házasság lehet. Meg gyerek. Meg dühött indulom. Itt meg lefolytott, nem üvöltözött senki, tehát meg kell hagyni, nem üvöltözött senki, de látszott, hogy éget bennük a tűz. Nem, de tényleg tavaly ugyanez volt. Fura arcok volt. Beültek valami hardcore Warhammer fanok, és akkor olyan ilyen lórjára kérdeztek rá ilyen ultra piszlicsári információkra, mindenre válaszoltak egyébként a Viktorék, nekem fogalmam se volt, hogy miről a van szó. A blizzardos csókák is nem ugrottak hátra, nem. Mondták, valamit elütöttek, valaki azt kérdezte, mikor lesz plusz figura izéből, azt mondták, hogy mondjuk azt, hogy év múlva is rögtön. Amúgy egyébként ez a Knights of the Frozen Throne nevezetű kiegészítője volt a Hearthstone. Nekem Hearthstone marad, mert fight ez az élmény. Igen, a cserébe viszont. Leginkább arról beszéltek meg, hogy a deckiket hogy alakítják. Hát, ami érdekes volt, tehát azzal nincsen gond, hogy kedvem is támad kicsit. Én is, pont arra gondoltam így a prezentáció közben, amikor így vakartan eltette, atya úristen, hogy azért mégiscsak újra meg kéne nézni ezt a játékot, kipróbálni. Én a 4-es metrón egyébként szinte minden nap nézem valakinek a kezében, tehát így szoktam látni. Rendkívül népszerű, mert tehát láttunk, le lehet vonni, hogy hány cosplayer van-e belőle, és van belőle. Hát egyébként a Blizzard stand környékén egy csomó cosplayer volt. Ott grasszáltak fel. Tehát a teljes Overwatch karakter készlet ott volt, és még poénkodtak is vele ezek az hogy ki játszott valaha Arsenal, 20 emberből 15 föltette a kezét, és a többi ütnek, na a nyomását a izéhoz, az Overwatchhoz, arra van. Így kezdték, na akkor menjetek Overwatchhozni. Kazuárok. Tehát ez érdek, jó volt, maga módján, tehát érdekes volt. Még az volt a szerencsége, hogy utána kimentünk, és az ottani kedves kis hostess lányoktól kaptunk finom kávét. Finom kávé volt. Péksütit. Péksütit. Ugye ezzel kicsit fölenergizáltuk magunkat. Végképp egyébként magunkra sütjük, hogy mi tulajdonképpen szendvicsezni, sütizni és kávézni járunk ezekre a helyekre. Videójáték másokra. De ez nem igaz, ez nem igaz. De a szenvedéseitek megtérültek legalább. Hát igen, nem. Utána vagy viszont... Nem. Én is nem akarom ezzel zárni, utána voltunk egy VR címen. Nem is és, fogod, mert még én is dumálom. És tudom, éppen ezért mondom most, utána voltunk egy olyan VR címen, és nem mondom a játék címét, nem mondom a fejlesztőt, nagyon rendes leszek velük. Én, ők egy nagyon kevés pénzből gazdálkodó csapat, akik nagyon-nagyon kevés pénzből próbálnak meg, szerintem meglehetősen nagy álmokat kergetni. Amit láttunk belőle az... Amit én tapasztaltam a VR-sokkal a fejemben. Amit azt... a játék egy bizonyos korai verzióját. Hát az... Hogy is mondjam, ezek az álmok, ezek még nagyon messze vannak. Én lehet azt mondom, hogy meg se fognak valósulni. Ha esetleg majd 2-3 év múlva, amikor ők ezt megjelentetni tervezik, ennél ezek a bizonyos álmok közelebb állnak ahhoz, amit előadtak, akkor visszatérünk rá. Nagyon rendes volt az úr, meg kikérte a véleményünket. Nem akarom, a véleményünk nagyon rossz egyébként, és ezt nagyon finoman neki is megfogalmaztuk. Igen. Senkinek nem mondjuk a szemébe, hogy szar a játéka, de azért finoman megfogalmaztuk. Nem mondom kik ők, nem bántom őket. Ha jó lesz, akkor vissza fogunk rátérni. Ennyi, maradjunk ennyiben. És akkor? Indie fronton én több, tehát sok jó van már, csak annyit akartam hozzátenni, hogy az Indiknél sok olyan játék volt, amit tavaly is láttam, és nem mindegyik nézett ki úgy, hogy látszott rajta az eltelt egy év. Na, de amilyen borzalmasan és traumatikusan zárult nektek a Gamescom... Nem volt ez gáz. Akkor csak jó. Igazából miatt? Én vagyok az oka annak nagy részt, hogy idén ilyen sokáig maradtunk, mert hogy... Tegnap, na, azt kell tudni, hogy a Bethesdánál tényleg marha nagy a szigor, egy darab időpontunk volt ugye a Dishonored-re, ők nem az a banda, akikhez így odamész, és akkor kuncsorogsz és beengednek. Tegnap valami csoda történt, vagy én nem tudom, vagy lehet, hogy ugyanúgy jártam, mint tavaly a Focus Home-nál, hogy a legutolsó előadásra így rábólított nekem a csaj, hogyha csütörtökön délután 5 órakor hajlandó vagyok oda menni, akkor bemeltek az Evil Within 2-re. Úgy mentem oda, hogy nem feltételeztem, hogy van rá bármi esély, úgyhogy mondanom se kell, hogy szárnyaltam tőle, a többiek egy picit kevésbé. És végül be is mentünk ma Danival 5-kor ketten. Igen, ilyen pofátlanok voltunk, hogy végül ketten is beszéltünk, de tök jól jártunk, mert tényleg valaki nem jött el, és mind a ketten egy óráig tudtunk játszani a Tango Works-nek a horrorjátékának a folytatásával. Ami az igazság, hogy most azt tudni kell, hogy Danival ilyen homlok egyenest eltérő véleményünk van a játékról, én iszonyú jókat röhögök rajta, hogy ő mennyire utálja a irányítást, nem is tudom, minek hívtad, a Sebastian, ahogy ott ilyen szerencsétlenül... Reumás béka, mi van nézsem? Reumás csiga, aki úgy fordul, mint a csuklós busz. És ez még mindig így van. És igen, tehát az igazság, hogy én minden ilyen hülyeségével együtt nagyon-nagyon szerettem az első Evil Within-t, tehát engem eléggé kárpótolt a hangulat, meg az, hogy hozta ezeknek a régi nagy kedvenc horrorjátékaimnak tényleg az összes ilyen bevett elemét. Na most nekem azt tetszett ebben a demóban a leginkább, hogy kellően Silent Hill-es volt, tehát talán jobban is, mint az előző. Ugye az előző az inkább a Rezi 4-et idézte sokszor. Ebben is így visszaköszönt. Meg az 5-öt, meg a 6-ot. Meg az 5-öt, meg a 6-ot. Igen, meg egyébként itt most a Rezi 7-re hasonlító jelenetsorok voltak. Volt egy ilyen nagyon undorító rész, hogy a Union nevű, a Stemben lévő ilyen településen kellett grasszálni. Gyakorlatilag egy ilyen viszonylag lineáris tanító szakasz után, ahol így menekülni kellett egy szörnyelől. Mindig menekülni kell. Megérkeztünk egy ilyen, hát nem open world részre, de egy ilyen nyitottabb területre, ahol be lehetett nyitogatni házakba. Egy picit engem, ha emlékeztek, volt az a Silent Hill játék, amelyiknek az volt az alcím, hogy Downpour, és kimond, az egy nagyon közepes játék volt. De a világnak a felépítése szerintem itt hasonló, hogy ott is ugye volt egy város, ami ilyen viszonylag, tehát ilyen nonlinárisan lehet benne jönni, menni, benyitogatni házakba, a mellékküldetésekkel, mindenféle ilyen szuplotokkal, egyebekkel, tehát az itt is megvolt. Tulajdonképpen egy ilyen micsodával, egy ilyen rádióval lehetett ott a hang, ilyen frekvenciákat befogni, szkennelgetni, az alapján lehetett így mindenféle irányba elindulni. De nagyjából mindig merre mentél, mert mindig a nyakad dolgozott. És igen, és így hemzsögtek a szörnyek, tehát tulajdonképpen itt most... Ja, egyébként pro láttam... Pro és kontra, ezt jó hallani. Nem, egyébként tök vicces volt, hogy láttam, hogy akik mellettem őt csávó, azt így folyamatosan kinyírták, és egyébként én is, amikor kijöttem az épületből, ahol voltam, és na, ott van szembe az a templom, én oda most bemegyek, jött egy cutscene, és aztán egyszerre már három ellenfél állt körül. Így annyit tudtam csinálni, hogy elkezdtem futni, persze utolértek, mert még mindig ilyen tüdőbeteg a Sebastian, de már nem annyira, mint az első részben, hogy 3 másodperc után, nem tudom én, TBC-től ott. Na mindegy. Most három a kevesebb cigit szível, igen. Igen. Egyébként kicsit ilyen Max Payne 3-as lett a karakter, tehát ez a kiégett alkoholista, akinek... Mert korábban nem az volt. De most jobban. Na mindegy. És a lényeg, hogy igen, én normál fokozaton játszva, az előzőt is azon vittem végig, ezt most kimondottan nehezebbnek éreztem, tehát engem is kétszer olyan brutálisan nyírtak ki, hogy csak lestem. És mit akartam még kinyögni, és alapvetően egyébként pont olyan, mint az előző, sok tekintetben, csak szebb, illetve van benne egy-két új feature, de tehát egy csomó visszatérő elem van. Dani mondta, hogy ebben is lehet van valamilyen lopakodós ügy? Hát az ugyanúgy, mert hogy azt tegnap elfelejtettük a Metal Gear Survive-nál, és engedelmeketekkel elővezetem. Nem, azt mondtad, hogy... Mondtam, hogy... Hát de szerintem nem mondta a podcastban, szerintem nem mondta. De mondtad, hogy te akartad lopakodni a társad meg az első... Igen, de hogy azt nem mondtam, hogy utána rá is kérdeztünk külön. De mondtad. De mondtad. De már nagyon fáradt voltam. Hát pontosan úgy, hasonlóképpen, hogy lopakodni lehet, de minek. Nem, lehet a játék nem engedi, lopakodj. Nem. Itt egyébként, itt ebben a demóban lehetett. Tehát az Evil Within-ben működött annyi, hogyha... De igen. Nem. Vagy Dani, akkor béna voltál, mert én lopakodtam a... Igen, a kocsik között, ahol nem volt zombi, amikor a scriptelt zombi fixen észrevesz, akkor hiába lopakodsz. Az más, amikor scripteltan észrevesznek, az más. De mindig észreveszek, ezért nem tudsz lopakodni. De nem mindig, hát... Dehogy nem! Jó. Na, mindegy, mondom, kicsit eltérnek a vélemények. Ami még érdekes az lehet... Az én fejemben nincs a jótékony lila köd. Jó, én tényleg fangirl vagyok, tehát jó, aláírom, de mit akar... Nem, ott én is ideges lettem, amikor, mondom, volt egy ilyen, hogy belefutottam a cutscene-be, és akkor hárman körbevettek, és brutálisan meggyilkoltak. Szertartáson a templomba. Nem a templomba, kijutottam onnan, és akkor át akartam ugrani a kerítésen, de véletlenül a... Az embólia megölte, mert nem, hanem a... Tudjátok, ez is olyan, hogy ilyen kontextuális az irányítás, tehát hogyha közel mész valamihez, akkor ott rögtön kírja, hogy nyomd meg az át, és akkor felmászol rajta, meg mit tudom én. Át akartam ugrani a kerítésen, megnyomtam az át, de nem a kerítésen ugrottam át, hanem Sebastian elkezdett ott turkálni valami szemetes ládában, miközben ott hárman tépték éppen, és akkor bele is dőltem a kukába. Annyira fantasztikusnak hangzik ez az egész. Nem tudom mondani, külső hallgatók. Alig várom. De... Az biztos, hogy a kiállítás legnagyobb polósztói voltak, mert minden harmadik kisrácon. Mi nem kaptunk. Kisgyereken, komolyan láttam mondom. 10 éveseket láttam. Egyébként... Évül 2 polgatok mindenki. Hogy jutottak hozzá? Gusztustalanabb volt, mint az előző. Én nem tudom, szerintem megint az lehetett, hogy mi magyarok már így a büdös kelet-európai kategóriába lettünk besorolva náluk, mert... És semmit nem kaptam a Bethesdánál, se a Dishonored, se az Evil Within után. Jó, a Bethesdánál nem, amiből látni is fogtok valamit, olyan limitált Chromebookot, olyan limitált borítót kaptunk a Shadow of War-hoz, benne meg még cucc is van, és sorsolni fogjuk közöttetek. 10 újatokat megnyaljátok, ez tényleg egy fasz a cucc. Tehát ilyen GC 2017 limitált kiadás. De volt, ahol adtak jó cuccot. És akkor, hogy lezárjam az Evil Within-t, Majd írok róla valami előzetest, úgyhogy nem akarok már nagyon belefolyni, ugye tudjuk, hogy októberben jelenik meg Halloween környékén, úgyhogy végül is már annyira nincs messze. Péntek 13. Péntek 13, akkor nem Halloween környékén, bocsánat. Ez a játék lesz rémisztő. És grafikailag egyébként tök sokat fejlődött, PC verzióval játszottunk, és tényleg nagyon-nagyon smooth élmény volt. Szebben, nem, tényleg az egész sokkal ilyen, technikailag sokkal összeszedettebb, meg csiszoltabb volt. Liquid már így nagyon törölgeti a mindenét, hogy fogjam már be. De nem, azt nem, mert fáradt vagyok, én már összeakja, próbálom kitörölni az álmot a szememből. Volt benne crafting is, de azt hiszem, az talán ilyen szintű nem volt, de én majd megint. De lesz előzetes ebből, tehát ez amiből, meg még sok minden másból. Kláriga itt mennybe ment, utána volt az, hogy még ott még egyszer összefutottunk a Dishonored-es fejlesztőkkel, és még velük is dumáltunk egy jót, miközben éppen ott lebontották körülöttünk a standot, és aztán hazamentünk szépen. Na szóval, nagyjából ez volt a 2017-es Gamescom, ami, mint mindig, nekünk legalábbis baromi érdekes volt, meg nagyon izgalmas volt, meg nagyon élveztük. Meg fárasztok? Meg azért mint úgy nap végére, meg különösen most ugye azért már így a így ilyen, jó lenne ilyenkor, mint az elektromos autóknak egy ilyen energiatöltő, így kis tarkóra csatlakoztat, és akkor reggel úgy érde, hogy jaj, it's a me, Mario! It's a me, Luigi! The Green Mario! Volt egy olyan pont, amikor így összenéztünk, és akkor megállapítottuk, hogy Liquid mondta, de én is pont ugyanerre gondoltam tőle, függetlenül egy pár perccel korábban, hogy eljön az a pont, amikor így tökre élvezed, hogy ott vagy, meg tök jó, meg minden, de így rájössz, hogy legszívesebben ott így a plac közepén lefeküdnél embryó pózba, és egy kicsit így hagynád, hogy ott átlépkedjenek rajta. Volt egy pillanat ma egyébként olyan, amikor az volt egy szünetünk, volt. Másfél-két órás szünetünk, amikor már nem volt érdemi prezi, viszont vártunk erre az utolsó két-három valamire, amik így öt körül kezdődtek. Elmentünk az és egyet. Valami félreeső csarnok, félreeső sarkában, kvázi a földön kuporogva. Nem négyet, a földön. Nem, mi ketten ültünk, aztán kerítettek egy minden, de úgy fenék alá való, de ott ültünk már, a takarítók ott körülöttünk, tologatták a dolgokat, és akkor úgy, hát akkor vége van. Ott már egy kicsit, ott már nagyon kornyattunk, és akkor volt az, hogy én így egy kicsit ott már hisztisztem, hogy most akkor valahonnan nekem vagy ad valaki egy kávét, vagy ott fogok elaludni. Még az Evil Within 2-től. Hogy utána még elmentünk, ilyen, ugye a shop részre még elmentünk, körbe. Elmentünk vásárolni az ilyen nerd shop részlegbe. Ja. Azt hittük, hogy kevesen vannak már ilyen fél öt körül. Kurva sokan voltak. Nem tudtunk bemenni. Este 8-ig nyitva van. Én egyszer követtem el ma azt a hibát, hogy oda lemerészkedtem, de én nem is akartam venni semmit, én vagyok az egyetlen, aki nem vett semmit. Úgy hívtuk a press részt, hogy a safe zone. A safe zone, de tényleg. És megint csak a Twitteremnek az önreklámja, van rajta egy kép a mai tömegről a folyóson. De egyébként annyira szörnyű volt, hogy én szerintem soha nem volt még talán ekkora a tömeg, mert én nem vagyok egy ilyen annyira tömegiszonyos ember, tehát én alapvetően ezt tök jól bírom, meg tolerálom. De most viccen kívül volt egy olyan pont, akkor is éppen egy ilyen szünetem volt, hogy mondom, na, most megnézem azt a csarnokot, ahol nem voltam még, és basszus, így nem volt opció, hogy kiforduljak, mert egyszerűen így elsodort a tömeg, de ugyanakkor meg így volt, hogy nem haladtunk percekig egy helyben álltam. Minden évben elmondjuk, én ezt szinte kötelezően azoknak, akik most hallgatnak először, el nem tudom képzelni, hogy ilyen normál látogatóként oda elmegyek. És ez nem valami sznobizmus, vagy elitizmus. Ez a realitás. Ez a realitás. Ez a kőkemény realitás. De ha megnéztétek, a legtöbb tényleg ilyen tizenéves volt. Néha egy-két bátor szülő ott mellettük, meg hát ugye a szerencsétlen szervező. Egy dologról nem beszéltünk, egymás között beszéltünk, hogy szeretném ezt külön megjegyezni. A bizniszbe, de lent is lehetett látni, hogy ez a kiállítás a hátrányos helyzetűekre, akik rokkantak, vagy mentális problémákkal küzdködnek, mennyire nyitott és mennyire segíti őket. Ez és ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy kalaplengetés a nagy Gamescom, és hatalmas respekt. Számtalanszor hoztak be kerekesszékes kisfiúkat, kislányokat. Nintendo-nál két kisrácot hoztak. láttam egy direkt csoport, akik láthatóan mentális problémákkal küszködő, vagy legalábbis ilyen, ilyen szempontból hátrányos helyzetű emberek csoportját hozták be, és beviszik őket, és megmutatják, és kapnak pólót, és mai ajándékot. Mai amikor bementem úgy, a Warnerhez, a Shadow of War-ra. Kritizáltuk sok minden miatt itt a szervezést, meg a biztonságot, meg az ezt, meg azt, meg amaz. De ezért nem lehet. De ezért nem lehet, tehát ezért maximális respektünk a Gamescom-nak és a Köln messzének. És egyébként ilyen szempontból a látogatók is tök normálisak, hogy tömeg ide, tömeg rendbontás oda. Se volt semmi. Nem csak az, hanem én oda lementem, és tényleg már majdnem ott tartottam, hogy elfog ez a szorongás, mert egyszerűen nem láttam reményt arra, hogy én onnan fél órán belül kijutok. Tudjátok, az ilyen tehetetlenség. Ilyen tehetetlen bezártság, hogy nincs jobbra valamire, se hátra, amikor így állsz, és így azt se tudod, merre van a kijárat, mert már csak mindenhol az embereket látod. És ez felülsíti a fáradtság, meg a kialatlanság, és akkor ebből ez a parak, meleg, igen. És emberszag, és mindegy, nem fogott el a pánik, meg semmi, csak tényleg éreztem, hogy ennyire közel még nem voltam hozzá. És ott is volt egy pillanat, amikor egyszer csak láttam, hogy így szétnyílik a tömeg, és akkor is ott áttoltak a legnagyobb tömegben egy ilyen kerekes székes srácot, és tényleg annyira mindenki igyekezett ott kitérni az útjából. Senki nem volt olyan bunkó, hogy ott nem tudom, elé álljon, félre tolja bármi. Tehát ilyen szempontból sőt, tényleg amikor nem én álltam, amikor mindenki. Meséltem nektek a Destiny-s sorbaállást, akkor ott éppen egy... És ez tök nagy respekt volt, hogy valaki jött egy kisfiú egy kerekes székkel, és mindenki félreállt, mindenki félreállt, és mindenki szépen elengedte igen, a kacskaringon belül, igen. És őt engedték. Pedig ott aztán hatalmas. Pedig ott iszonyat, ott 250-en álltak sorban minimum, igen. Folyamatosan. Zárjuk is talán ezen a pozitív üzenettel, pozitív üzenettel a Gamescom 2017-es podcast sorozatunkat. Ha rajtunk múlik, jövőre is leszünk Gamescom-on, nem feltétlenül mi, bár akkor mondom, hogy nem feltétlenül én, mert én vagyok benne az a változó, aki szívesen lemond mások javára. A Stinger már mondta, hogy minden, meg általában. Hát igen, majd jövőre most eldől. A Mackó tudom, hogy nagyon szeretne megint jönni. Meglátjuk, ez mindig változó. Sok-sok minden, ki tudja, hogy milyen összeállítású csapatunk lesz jövőre, de valamilyen formában szerintem itt leszünk. Úgyhogy egyébként ugyanekkor lesz. Ugyanekkor lesz. Ugyanígy augusztus vége. Lesz, ki volt írva, és ugyanezen a héten lesz. Úgyhogy Gamer365 podcast lesz nyilván hamarosan és továbbra is. A Gamescom-os külön kiadásokkal pedig egy év múlva fogunk jelentkezni. Úgyhogy köszönjük, hogy minket hallgattatok. Hogy velünk voltatok végig. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Jó hét.